أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه چې اوس ما تلاوت کړې د سورۃ یونس د 28 آیات څخه شروع په 16 آیات باندې ختم شو. د دې د لومړنۍ برخه چې در د رکو پورې ده د دې ربط د ماقبل سره دا دی د ویوم نحشرهم سیونس تر د رکو چې راځي چې د 20 آیات ربط یې زما قبل سره دا دی چې د تیر سبقه د پرون د سبقت په پای کې دلته داسې علاقه ویلې وه چې والما لهم من الله من عاصم ول هغه کسان چې هغو کسب کار د سیئاتو د بدو اعمالو کړي هغو ته به څنګه جزا ورکول کېږي ول دغو ته جزا د یوې سیئې د یوې بدۍ په مثل ورکول کېږي داسې نه چې د یوې بدۍ پر ځای لس پسې لیکل کېږي حسنات خود د یوې حسنې پر ځای لس پسې لیکل کېږي یا بالا دغه چې دا سیئې ته سیئه جزا ورکوي او دوی به په ورځ باندې د آخرت باندې ذلت او سپکوالی پټ کړی ټول به د سپک په معلومیږي خلک به پوهېږي چې دا څونه موهان څونه بې عزته سړی دا څه پسې ویلي ول د دغه عذابه څه د الله تعالی دوی څوک نس خلاصولی ما لهم من الله من عاصم په هغه آخري آیات کې دغه لیکل شوی بارونه سوال ورېږي د مشرکانو د طرفه چې اوهو ولې موږ ته عاصم نسته خو بدته مې په کلو کلو سجده کړې ده خو هغه به مې را خلاص کړي یا مې د ملائک پر نامه باندې په کلو کلو سجده کړې ده هغه به مې را خلاص کړي یا مې لمر ته سجده کړې ده یا مې سپوږمۍ ته کړې ده معنا د الله څه ما سوا دا نور معبودان چې دوی د ځانه جوړ کړي وه خو دغه شفاعت خو دوی د هغه ویله چې د الله په وړاندې زموږ شفاعت دغه کړي باره به مې را خلاص کړي نو دلته الله تعالی دغه ورښیي چې ستا بت په ورځ د قیامت د دې پر ځای چې دی به ستا شفاعت کوي نور دي والا ته په لاس ورکوي وایي دا ما عبادت نه ځینې غوښتې ده راته کاوه زه په خبر لا والا کوم ده راته کاوه هغه دې نور پرې وي دوزخ دی چې د شفاعت تمه لري چې ما به را خلاص کړي نو د دغه آیاتو ربط د ماقبله سره په چیش کې شو چې په ماقبل کې الله پاک ورته ویلي چې تاسو د الله د عذابه څوک نسي خلاصولی د دوی عقده او نظریه دا وه چې ولې مې نسي خلاصولی خو دا ما چې عبادت ورته کړی دی د الله سما سوا دغه شیان مې را خلاصي الله وایي د هغو منزله به زه اوس تروشم چې هغه ستا سره څه کوي په ورځ د قیامت داسې وایي ویوم هغه ورځ در په یاد کړي نحشرو چې موږ به حشر کړو راجمع به کړو هم دا انسانان دا مخلوقات جميعا ټول تاسو هغه ورځ در په یاد کړئ چې په ورځ د قیامت اتلس زره قومه سره ودرېږي د پښتنو په اصطلاح باندې معنا چې دا ټول خلک راجمع شي ودرېږي په دغه ورځ نو موږ څه کوو الله وایي ثم بیانو چې پلا ټول راجمع شي نقولو موږ به ووایو للذین و هغه خلکو ته اشرکو چې دوی شرک کړی دي د الله سره نو اشرکو دوی شرک د الله سره کړی دي هغه مفعول یې نه دی ذکر کړی چې څه شی شرک کړی دی خو دا مشرکان ګرځي نو کوم د یو ډله ده چې غویه یې شرک کړی خو بل اور شرک کړی دی د مثال په طور بل لمر شرک کړی دی بل به قبر شرک کړی دا شرک خو چې دی خو هر یو ډلې ډلې دي دغه رقم دي نو مشرکان یې فقط یاد کړي چې موږ به ووایو هغه خلکو ته چې شرک کړی دي څه به ورته وایي مکانکم مکانکم یعنی الزمو مکانکم دا مکانکم مفعول به دی دغه محذوف فعل د پاره چې الزمو دی لکه موږ چې چا ته وایي چې یو څوک بغي ستوده د الله ته وده وده وده عرب ورته مکانکم مکانکم انا د خپل ځای مجری کیږي نو الزمو مکانکم تشکر دا غزا ودرېږي لازم اوسې د خپل ځای سره الله الزم انتم تش و شرکاؤکم شرکان ستاس و سپی سلاک و الکیجو تیست شرکان دیم در سر و دریو شرکان یعنی سوک دی آغا بوتان دی آغا غیر لار شی چوه چه تو شرک دی مزه دلی سر و دریو چه اتاز ما سر شرک کردیو که دای ستیس به خبر پیج تالیبان و شرکاؤکم چه دای عطب کاؤ پر مکان کم مجنو داغا کم تا ایجی اپلا پا انتم وکی پا زمیری منفصل برای عطب پر وکی نو آغا تاکید غاید مکان کوم یعنی تاسو ملزمه د خپل ځای وکی دلته کې ریج مو انتم تس ام او شرکاؤکم شریکان ستس ام هغه دیم در سره ودرې تس د یو ځای سره ودرې الله وی فزیلنا بینهم فزیلنا نو موږ به فرق جلاوالی وکو بینهم ما بین سکې دی بارچ دی دلته ودرې بارا به ورته وای ستس سره جلاسی دا عابدین ته وای چې دغه خواته ودرې د عبادت چکر دي د بوتان ا د بوتان به وجه بلی خواته کوم انا خاص بتنه هغه معبودان به وجه بلی خواته کوم دا فزیلنا یعنی ففرقنا موږ به جلاوالی وکړو چې بینهم په منځ کې د دې د لیبې سره جلا جوړ جوړ ټلې کو وقال رب وای شرکا وهم شرکان د دې هغه شرکان نو چې د شفاعت ته مدرلوله تاسو هغه خبرې ته ګورئ هغه صورت وای وقال ابو اي شركاء وهم غشركان ددي ما كنتم تشقنا واس يا نشتي ومشت تعبدون عبادتك تسمشت عبادتك تخو غلط خبر ده ذكر ده عبادت ور ما كل استاس غشتي فتج غيرش ما ده عبادتك انا كجرا تكاو وبو اي شركاء ددي ما كنتم تشقنا واس ايانا تشمش لر تعبدون تس عبادتك فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم کته وایا درته کاومې دا به ترته فکفا بسوالی بالله په الله سره شهیدن په داس حال کې چې الله شهید ور کوم کې بیننا په مشکل په مابینس کې زموږ بین کوم په مابینس کې راځي زموږ سیستر من په پیسلا الله پاک وکړي الله خبر ارش شهید او حاضر الله ته وایي چې الله پاک د زما عبادت کاوه نو زما عبادت څه کولای خو به هیڅ زنه په خبره ده زه په خبر لا په خدای کوم چې زما عبادت کې به ته یو شی خبر دی ملائک خو په خپل لږ شیانو خبرې ملائک خو د جهان په ګردو شیانو نه دي خبرې زموږ فکر دا دی چې ملکه په ارڅه خبره ده خدای عقیده غلطه ده د ملک علم دغه نه محصور دی چې د انسان علم پر ډیر دی. قصص دته په سورت بقره کې تیر سوال ملائکه او چې الله پاک امر ورته وکړي چې تاسو آدم علی السلام ته سجده وکړئ پر څه بنیاد یې وکړي. خو د آدم علی السلام علم پر ډیر دی. د شیانو ماده لاندې چې زجده تشبولي دا تشبولي ملکه په دې څه خبره ملکه چې د تسبیحات یې زده دي، تهلیل لا اله الا الله یې زده دي، الحمد لله یې زده دي، یا چې الله پاک خاص شی وروشي هغه باندې دا خبره ده. اوس ملکه چې د موږ به په دا نورو شیانو کې د مثال په طور قیاس کړو، ملکه د جماعو په خوند خبره ده؟ خو ملکه جماع نه کوي نو دا په خوند څه پوهېږي؟ ملکه د پلمټ په خوند خبره ده؟ خو نه خوري. ملکه د زردالو په خوند خبره ده؟ خو دا ګرده شیان د انسان علم دي، ملکه په آګاه الله نه ده. نو ملکه د دغه خپلو عابدانو په عبادت هم نه ده خبره چې دی ماته عبادت کوي، هغه په خپل کار مصروفه ده چې الله ورپرمیل دی، هغه کې په خبره الله نه ده. بد خو جبره ده، هغه خو بخیر نه ده په خبره. بل انسان هر څوک چې دی خو هغه د الله سره خپل رابطه ده، په دې بلا څوک خبر دی چې دا ماته عبادت کوي؟ نو دغسې ورته چې الله پاک زموږ ترمنځ بس کافي دی، الله شاهد و حاضر دی، تا کله ماته عبادت کوه؟ فکفا. نو بس والی دی بالله په الله عز وجل سره شهیدا په داسې حال چې دی شاهدي ورکوونکی دی، بیننا ما بین کې زموږ و بینکم په منځ کې ستاسې زموږ ستاسې ترمنځ چې دی هغه دی الله به شاهدي ورکړي. ان به شک كنا مجبو عن عبادتكم بعبادت سخستاسي لغافلين لا خبر دغه ان مخفف د مسقله څخه دی. باره نو ترجمه دې سن کړ چې ان په شرط ته جله قبل ځ شي ان شرطیه راځي. دا ان نه ان نافیه دي چې نو، بلکې دا ان مخفف د مسقله دی. ان به شک شان دا دی هغه بره هغه اسم چې دی هغه محذوف دلته. ان به شک شان دا دی كنا مشقو عن عبادتكم بعبادت سخستاسي لغافلين من خبر زستا په عبادت خبر لا ولا کوم ولز جي باغ نه وینم تا تارو درلی زستا په عبادت خبر ولا کوم ته ما فکرو کلو ته عبادت کړ عبادت کی چیر کنه دغه دی الله څخه پښتنه وکړه. الله په ارزه خبر دي زه په خبرم څه په عبادت خو نه هم خبر. نو الله وایي چې دې دار کوم جواب درکې و تاته او تبیا صدر یا وای ته وای زما شفاعت کی د الله څخه مخلصي دی چې الله پاک ته الله په لاس ورکړي د ورځې او ورځې زه د په عبادت نه هم خبر. الله وایي هنالک دأت بنو تبلو شکارش تبلو امتحان شکارنه تبلو امتحان کی كل نفس هر نفس ما هغ اعمال اسلفت خد مشکل یزلی و تا انسان د خپل عمل امتحان دلته پر دې دنیا سم نشي اخستلای. مش کوم کار کوج داس ما پر شر راضی کنه راضی اوس خو مش کوچ پر شر راضی الته به د امتحان اوس د معلومات کو وکړسی چې د الله تعالی حساب کتاب شروع شي کې بره ول چتال منځونه خو ګرد غلط ته او از ما دون المنزونه ز څنګه په نازره ماغه د ګرد غلط ایستس اغه حج زپه نازدلم چې دا عبادت کلام زده نه کړو مسلم. نو التدا عملو امتحان اصلي التکیج دا عمل اصلي دی کدا غلط دی لکه د زرو امتحان د زرګر په دکان کې چې واره واره بار دی ته دا خو جلی زر دی دا خو ایست کړه اصلي زر چې هغه په خیره نه می برای دغه اصلي زر دی کدا اس په خبره واسطه سپویږي. نو د اعمالو امتحان اصلي چیر اخست کیږي التدا لا په حضور کې چې ستا اعمال سید کې غلط. نو د مشرک د اعمال امتحان دغه دی واخص د چکم چاته عبادت کړي اغه نه منی وای زنه په خبر الای د کې خو د سره و منی خو نه لیکنو دلته په دغه ځای کې ستاد دی و درولسی د الله تعالی په حضور کې دلته به تبلو امتحان واخلي اختبار واخلي کل نفس ار نفس ما د هغه اعمال اصله فتش د مختیه جد دلته به برات د اعمال او نتیجه د معلومه سي چې د ازما عمل خو به پایږي سو وردو ال الله وردو نو دی برات کړس ال الله او الله تبارک بن الله ته ورته چې الله دغه خلق دي یو شرک کړی دي پالتو په خپل اعمال نه زدل اوس نو جزاء ور لره ورک څنګه جزاء ور لره کړه دغه د پاره او الله ته ور رجی وردو دی به ورات کړس ورو به ګرځول سي ال الله او الله مولاهم الحق مولاهم اغبادار لره دی الحق چ حق دی اغ الله لره بدی وګر زولس و غدل ورک بس عنهم د دې څخه ما اغ کارونه کانو چ دی و یفترون دی وټکول کول په الله بس چې دانو بارز مر شریکان دی د الله تعالی سره څه چم کی مر بر سره شریکان کړي زمر شفاعت کی علاوه دغه چ دی په الله بس وټکول چې د الله شریکان دغه عبادتونه چ کول دلته به دا ګرد ورک سی برابر بلار سی دی به واز پریش دی کدا اس په خبره پوهیږي لکه سره چې یو چاته ځګر وټکی چې کله ارزای جنگ سره ځخ کا وغو بار ده په خبرو مست هغه چې جنگ شروع کړي مخ را وړي دی ګورځي د لیک چلی چې سره واځي پرېږدي الله وي دلته ونه بار چې ورک بس معنا زائع بس وغضل ورک بس عباس بس عنهم د دې څخه ما هغه کانو چې دی وي افترون وټکه وجه کول په الله چې هغه د شرکی عبادتونه هغه اس په شنو لري ورځي دلته یو سوال وایږي هغه سوال دا دی یو بل ځای په قران کریم کې راځي وان الکافرین لا مولا له بشک کافران چې لا مولا هیڅ مولا نسته لهم دی در شالته الله الا پاکوي چې مشرکان مولا نه لري دلته څنګه وای ورود دودی برت کرس الا الله و الا تکم الا مولا هم چې هغه بادار دی دی الحق چې هغه حق دی واغه ته بدی ورت کرس خدا غدی مولا مزاب دی کی مولا هم الحق التوا مولانا لري بتاخد آیات خلق سره چکرای چې په قران کریم چې غواړي چې دا قران کریم د خلکو د ذهنو صوبت شي دا نه سره لګي وای دلته وای چې دی مولا لري هغه حق مولا چې الله تعالی الته بل آیات کې وای ان الکافرین لا مولا لهم چې کافران چې یو غوډر اسم مولا نشته نو دا جې جواب ده چې د مولا د به ترجمه کول کیږي یو د مولا ترجمه د بادار مالک دا یو ترجمه بل د مولا ترجمه د دوست کومکی نو الته شوی وان الکافرین لا مولا لهم کافران چې مولا نشته دوی لري معنا دوست چې نشته ک د دې لپاره کومکی نشته په ورځ قیامت هیڅ مولا دی نه لري معنا دوست نه لري هیڅ ناشر مددگار نه لري دلته خو مولا په معنا سره د مالک دی نو الله خو د کافرانو هم مالک دی لکه د مسلمان چې مالک دی نو دلته چې اثبات شوی دی په کومه معنا د مالک د رب او الته چې نه پیسیږي چې مولا دی نه لري هغه په معنا سره د چا دی د ولی وو د دوست د مددگار نو دا بر سره ټکر شوی خو نس په ټکر نو بر خبره سره ولګیدل چې دا دی برات کړسی و الله ته کوم الله چې هغه مولا هم چې هغه بادار دی رب د دوی دی مالک دی د الحق چې حق دی او غذل عنهم او رکب سد دي سخه ما كانوا يقترون اغه سوق چادي په علاب سوق تکول چدا شریکان اغه اعمال چدي او تکول په علاب چدا د عبادت قسم سخه دي اغه بغرد زني ورکس نو دلته کوم ولا ثابت سوي دي مالک چ علا مالک د دي بل ځای چې علا د دي مولا نه دي سمنا د مالک نه دي یا مالک دي معنا دوست او کومکی نه دي په دغه معنا سره دي تر دغه ځای پورې اغه د دي عقیده چې د دې خبرې د پاره و چې نو توا چې په مخ کې درس کې وویل چې ما له من الله من عاصم د الله د عذاب یې څوک نس خلاصول ولی خو دوی چې د الله سره شریکان کړي خو د دې عقیده دا ده چې دغه مخلصي الله د هغو حال وښکاره کړي چې په ورځ قیامت به دغه رقم جواب درلره درکړي هغه به سره الله ته خته شاهد دي کله ما ته عبادت کو ذکر د عبادت وړ موضوع کله په خبر د عبادت کې پاتې کړي دي غلطي دی به الله تعالی ته پاتې شي الله به دوزخ ته واچي دا اوس پسې قل من يرزقكم څخه چې دي برته وحدانيت خبره ورګرځي خو هغه د صورت اساسي مسلې خو دا غوښمه چې د الله وحدانيت به بیانوي نو دلته برته هغه د توحید احقاق کی اثبات کی ابطال د شرک کی بس دغه دواړه خبرې په دغه آیات د قل څخه شروع د سبک در پای پورې دغه خبره کی چې د الله توحید ثابت دی او د شرک چې دي د مشرکانو چې کاوه هغه باطلی په دلایل سره د څه دلیل وای قل تورته وای و نبی علیه السلام ته خطاب کیاله ورته من څوک يرزق رزق در کی کوم وتسته په تا کافران ته دغه ورته ته رزق د اسمان او د ځمکې څوک در کی د اسمان نه رزق ورکول عبارت دی د ابو ورول چې د اسمانه باران وری په اسمان کې تل بچیر بچرا وری دغه کار څوک کم بچی کی لاس پر کشر چې دغه بد پر اوګه کوي باندې لاس کشر چې دغه بد چې دی د بارانونه وری پیدا به کې نست دغه مشرک تو عبارت دا ماشام چې باران مثال په تو روسو مشرک ته ادا بد هو ورو دی بخپله سر دي سی بار بد کو ورو ولا فورن دا ګره ورو ابل ورځ به ورو ولا بد هیڅ لا نه دی چې دا هیڅ خبره وستې سپویږي بد خو ما جوړ کړي دا مخ هم بارانونه کېدل دا خو بد خو چې دی د دوه کالو دی د درو کالو دی چې ما جوړ کړي بارانونه خو د پیړی پیړی وو نو دا رزق د اسمانو څخه عبارت له عبور کول څخه دی دم ذکر سره څور کول هغه به دم ذکر راشنه کول چې نو غنم راشنه کوي جواری راشنه کوي درخت راشنه کوي دا نباتات راشنه کوي چې انسانان یې امخو حیوانان یې امخوري دا غرس د اسمانو دم ذکر صدا د بوتان د کی یا دا د قبرونو د کی یا دا د المرس په مو د کی یا د جی ور کوون کی الله دی نو عبادت ویلی و غیر الله ته دا سوال ځنی وکړه قل تورتوا من سوق يرزق رزق در کی کوم متست من السماء اذا اسمان در طرف چ باران دینو والارض و دم ذکر در طرف چ راشنه کول دم ذکر دی دا پشنه کول در کی اغه په ورونو در کی دا یو بل دا شوته ام من يملك السمع ام یا من اغه سوق دی يملك چ دی مالک دی دلته یو ندی اغه ام من قطعت و معنا د بل دی بل اغه من دی اغه د ام من په دا بل من کی مدغم سوی وس ام من ویل کی ام ندی دکه مثلا مرای زید قائم ام عمرو نه هغه د امزه د استفهام په مقابل کې هغه امر راسي دي چې فقط هغه امر د استفهام نسته هغه فقط ام کارولې دي نو بل هم د شپته نه ځنی وکړي چې من څوک يم د کوم مالک دی السمع د غوژو والابصار او دستور بود د غوژو مالک څوک دی چې ورده واره در پی د غوژ دغه مالک څوک دی بیا چې دا ساتنه کوي در هغه وخت پورې چې ته کار ځنه اخلي دغه مالک څوک دی بیا که وغواړي در څه وای اخلي برته چې کوم کې یا جوړوند کې دغه مالک څوک دی اوس به ته غوژ پیدا کړی دی کې تا ته در کړی دی کې حفاظت کړی دی کې برته در څه اخستی په دا ګردو کارو کې یو لول هغه کوی که بتان غوژونه ورکولی او دادونه غوژونه خلکو ته چا ورکړي دا چې اورېدل په کوي دا چې ګور سره دا بت جوړ نه نو پرې یو بت ته لاس نه شي ښولی ولې خو بتان ټول حدیث کې یو د یوه کال دی بل د دوه دی بل د لس دی خو د هر ځای دپاره جلا جلا بتې جوړوي نو دا خو دا کار نه شي کولی نه خلف د سمع او د بصر کولی شي نه حفاظت کولی شي نه بېرته د څه اخیستلی شي خو دا ګرده کارونه الله کوي نو بل دغه پوښتنه ځینې وکړه چې بلکې دسې پوښتنه وکړه چې وامن څوک یملکو مالک دی السمع د غوژ والابصار او دستورګو د غوړه سمره دغه د اورېدلو قوه ده او د ابصار او دستورګو څخه چې دغه د لیدلو دا ایدای دی پښتنې ومن یخرج الحي بل دغه پښتنې دی چې ومن څو یخرج رباس الحي ژوندې من المیت د مړه څخه مراد متفاد انسان متفاد خو دغه چې مردا لري او بجاغه د ورسته یو څنګه شایسته یو څنګه قوي یو څنګه هوښیار انسان الله تعالی ځین جوړ دغه کار څوک چې دغه مړه چې څه دی مړو او بو څخه ژوندې انسان جوړ یا مړه اګیده اګیده مړه د هیڅ حیات ولا که پک شو خلګ یادی ماته کې خوري نو څومره په یو ګرم ځای کې کشر دوباره شي څه شواري راووس دغه د جمله څخه د ژوندې شي څوک را بس و من وینې تا درې به پښته نه ده و من څوک یو خرج را بس الحی ژوندې ژوندې نو دغه ژوندې انسان یا د مثال په تور د مرغان ده دا ژوندې څوک را بس د میت څه میت نو هغه نطفه یا اګیسه ويخرجه او سكر باس الميت مري من الحي د ژوند څخه دا ژوند انسان دي د نطفه به برته د سره باس دا سكر باس یا د مثال په تور دا چرګ خو ژوند دي د اګي مړه ده دغه بیا څوک سنرا باس نو مړی بیا د ژوند څخه سكر باس دا درې پښت بل سلرم ومن يدبر الامر ومن سوف يدبر انتظام کی الامر د ټول امر په جهان دا چې د مرشه وسی بیا راوخی چې سپورنی غټه سی بیا کوچنی سی دوبی سی بیا مدی سی بیا پسرلی سی بیا جمعی سی دغه تغییرات میوی پلا دونه نو کی بیا کوک سی بیا په خیش د خوند لپاره سی دا رقم رقم دا ګلان دي دا رګونه دا ګرځي در امر لاندې امر دا ټول د کائنات ته دغه ته ول کیږي چلول ته ول کیږي نو دغه پښتنه ځینو کې چې ومن څوک یو دبرو انتظام کوي چلول کی الامر د دې امر د دنیا د دې کائنات نو پښتنه سوس بیا چلول دغه څلور شان پښتنه د مشرک او کوړه دغه کارونه څوک یا لاس وای فسيقولون الله فسجر دي يقولون دي بدرتو اچ الله دغه الله کی د مشرکان د سینې چې بار اسمان چې دي د بتان جوړ کړی دي یا د پلانې د مثال په تور پلانې علاقه د دریاب څخه پلانې بت جوړ کړی یا د ځکه پلانې علاقه څخه د بت جوړ کړی دغه سې دي شاول الله رحمه الله وي وي دغه د خرب به لکې خو ندی امنه چې په خلق د جواهر الاس کې شو چې دا شی بت جوړ کړی دا خو دې چې شرک کاوه په دغه عبادت کې کاوه دغه د الله تعالی صفات او د نور شرک خدایانو ته ثابت ول دي خو نو چې دغه نه قدر خرګری تم لا تړل چې پرشیانو الاس شو لري دا بت جوړ کړی دا بت جوړ کړی دا بت جوړ کړی دا بت پیدا کړی دا رقم خو دې نه وير الله هم دغه خبره کوي وای د دغه کارو پښتنه ته ځي وکړي څو ای پسې یقولو جرد دې بده چې الله د الله کی نو کوم دې چې دې په دې خلق کې د کائنات شرک کوي په دې خدای شرک نه کوي نو دغه په عبادت کې پیر خدا د عبادت په مسله کې سره بیا ځان وساتي د سی بنو وایي څوک شکر الحمدلله زه خو موحدم و ما اسمان خدای پیدا کړی دی نو زه ما بوجل کړو ولې چې اسمان ما پیدا کړی هغه کړو ولې چې اسمان دا بت پیدا کړی خو هغه ولې چې اسمان الله پیدا کړی شکر الحمدلله زه خو موحدم و ام دل مرخ دای راخې جو ام خو بوجل نو ولې چې دا بتان راخې شي خو دلته ته وایي چې شکر الحمدلله زه موحدم زه عبادت خاص الله لره دی نظر ولا که نظر بل چاله را وکم نظر دعا ولا که بل چاله را وکم برا سات توحید شکاره کیجی که جن نظرونه در نور خلقو پرنامه بانجی و در الله پرنامه جن نکاوه گوره در نظر سواب بخشل جلا جی پرنامه در ایبچا کول جلا جی داد بیس را جلا کی یو زن نظر کوم سواب اخبت نکت بخشمه نو داخو نظر در نکه پرنامه نوسو نظر در الله در پارسو سواب در پارسو داخو اسلامی مسئله در ارسو که کی داره کم یو دادی چه در نکه پرنامه نظرونه کم شیر پا داخو دیشتر دانی بابا پرنامه ما نظر کرده پرنامه چه مانه نو معنا د چکه یخ د چکه د خو نظر خو عبادت دی الله حق دی نو تبه ثواب دی لره بخښه نظر به الله لره کوي شرک په دغه سم مسلو کې راځي په دغه کې نه راځي شکر الحمدلله زه خو مر خو خدای پیدا کړ زه د مر قور اچا در وسه یو مشرک نه د کړی چې دا ما پیدا کړ دی پلانې بد پیدا کړ دی پلانې بد دغه دی الله بیان مشتکی چې دغه کارو پښتنه فزنی وکم مشرک کوم د فوای چې الله تعالی کوي نو چې دا څلور سره خبرو جواب دی تا ته دا در کوي دا مشرک چې وایي دا الله کړي دي فقل په پا پای کې نو ته ورته وایې محمد ګوره سر د آیات په سر کې هم قل راغلی و چې تل دغه څلور پوښتنې ځینې وکړه دی به جواب در کړي چې دا کارونه ګوره د الله کوي نو بله خبره پر رغبر وکړه فقل ته ورته افلا تتقون ښه نو چې دا ګرده کارونه الله کوي افلا ایا نو تتقون تاسې نه بیرېږي افلا تتقون ایا نو تاسې نه بیرېږي نو د الله څه نه بیرېږي نو چې دا ګرده کارونه الله کوي او بیر ووایم چې د چا څه دی هغه د بتانو څخه دی نو خو د الله څه وبیرېږه بهره د دا شرک څخه توبه وکړه چې دغه کارونه ګرده الله کوي په سوال و جواب کې دا استسپېدلی یست نو احقاق د چا یې وکړي احقاق د توحید یې وکړي چې الله دا توحید ثابت کړي په دغه دلایلو چې پوښتنه د ده څه وکړه چې ده جواب درکړي بره د ده خبره پر رغبر وکړه چې دا ګرده کارونه الله کوي نو د الله څه وجه نه بیرېږي فقل ورتوه فلا تتقون ايا نو تاسي نه بیرېږي د الله تعالی څخه نو خدای الله څخه وبیرېږي د الله بندگی او عبادت وکړه فذلكم الله ربكم الحق فذلكم نو دغه چې دغه صفات دي الله دغه الله ربكم دغه رب ستاسو دی الحق دی حق دی دغه فرشته ستاسو دی رب دی نو ربوبیت او دغه تصرف او دغه شان او د بتانو ته مثابت وي دا فذلكم ايش ترجمتهم بيكرسو فذلكم الله نو دغه الله چې دغه صفات او افعال خاوند دي افعال مخ ذکر شو چې رزق د مزیک او د اسمان څخه دغه او دا د سمع او د بصر مالکیت او دا د ژوند دي چې د مړه سره ایستل یا د مړه د ژوند دي سره ایستل یا د تدبیر د امر چې دغه کارونه کوي فذلكم اشاره او دغه افعال ولا تسو فذلكم الله نو دغه سي الله چې دغه کارونه کوي دا نو چې شي ربكم الحق دا ساس رب دي الحق چې حق دي کله اسم الله کاری ته په پیژه فذلي دا خو د اسم اشاره ده نو دغه اشاره چې وسو دغه خاوند دغه سي افعالكم وتشتوا الله چې دغه الله دي دغه الله نو چې شي چې دغه صفات کوي ربكم الحق خبر دي ربكم دا رب ساس دي الحق چې هغه نو حق دي فماذا بعد الحق الا الضلال نو چې حق دا خبر رسو نو در حق دا یو ګام واړې در حق او خاطر بل شي ته خدای کې قدم په باطل کې ځي مړ در حق ما وزا در حق چې دا ګام واړو د سنس کتل در حق ام وتل یما په باطل کې ام نه یما لا در حق دا و او ته په ضلال کې ودرې لته بیا ته صفه ما بیس کې درجه پیدا کې چې درجه ام وزا ما په ضلال کې منه ام دا غس حسب کې فماذا نو چې شي بعد الحق ورسد الحق الا الضلال ما سوى دقم رهيت خي يعني بل شيء نستنو در حق ما وزد على ثلاث عباداتك فانا تصرفون فانا جيري تصرفون تسجر زوال كيري ده الله ده دربارة جيري زي ده التوحيد جيري زي بلو خباني رواني فانا جيري تصرفون تسجر زوال كيري كذلك حقت كلمة ربك كذلك برتق رقم لك داربو بيت على ثلاث من الذكر في جداغست حق ربي كذلك برتق رقم حقت ثابته ده لازمه ده کلمه تو ربک خبره ده رب ستا علی الذین پر اغه خلق فسقو چې دی فسق کړی دی د توحید تر دایره وتلی دی اطاعت تر دایره وتلی دی اغه نو کوم خبر ده انهم لا یؤمنون چې انهم دی لا یؤمنون ایمان نه لري علاوه لك ده خبره چې سم او حق او ثابت و چې الا ده دی رب دی په حق سره دا هم ثابت دی چې په ازل چې الا کوم کلمه ولې چې دی به ایمان نه لري علاوه نه لري دا غره رقم دی پر زړه باندې امام مخرو لګولې دی کدای چې پر دا غره رقم ترجمه تاسو د کی بیا په دا غزا کې بل ترجمه مسته كذلك برده رقم لك ده الله چه حق رب استس حق ده غس حق ده ثابت ده كلمة تواغ كلمة ربك ده رب استا على الذين پر اغا كسانو باني حق و ثابت ده فسق وچ ده فسق کري ده مانا خروج کري ده اطاعت سخد ده الله اغا كلمانو كما كلمة دوام چه انهم دي لا يؤمنون ايمان نراوري اشرف آجه تانا يو سب ده اغا سرجمه کري ده نور مفسرين ده سرجمه کري اغا اخوات چه ده آيات كذلك تر ده انهم پر خدا يو رقم ده لك اغا نور مفسرين چه وكره كذلك پر ده رقم لك ده الله ربو بيات چه حق ده حق ثابت سوه ده كلمة و كلمة ده عذاب نور پسیرین دغه سو کلمه د عذاب ربک د رب ستا چې الله تعالی د کلمه د عذاب صادره کړې ده پرچا علل الذين فرق خلق فسق وجد فاسقان سیوی د کلمه ویلی پر دې د عذاب ثابت کړې چې مخه به ته عذاب او دوزخ در کول کیش و ام انهم په سبب د دې چې دوی لا یؤمنون ایمان نه راوړي دغه انهم چې دی په سبب د دې چې دوی ایمان نه راوړي هغه کلمه چې مراد د کلمه د عذاب دا اشرف حاجی تنبی رحمه الله دا ثابت تسو د کلمه چې دغه کلمه مراد کچ انهم لا یؤمنون دغه یاد چې دغه پر دې ثابت د دې به ایمان نه راوړي مطلب د دوار دي چې ایمان نه راوړي ما پای دوه رښتې او که په دا خاطر چې د ایمان نه وروړي نو د دوزخ په سره پر د حق د مغه یو خبر راوځي په دا ترجمه کې دوه نه کدر پاتسته اغه نور مفسرین چې دغه پر کم خبره ډیر واضح ده چې پر دا غره کم لکه الله چې حق دی د شک وتلی حق دا خبره محق ده کوم دا کلمه تو خبره او په سره د عذاب چې الله پر دې کړی ده رب کې درپسته پر چا عدل لذین پر هغه کسانو په څو چې پښته کړی نو دا ونی پر دې دغه لازم ده د کلمه د عذاب و هم انهم په سبب دې لا یمنو خو دې ایمان نه وروړي چې څوک ایمان نه وروړي خود به عذاب وکول کی خود د الله تعالی په سلام پر دې حق ولازم ده دا دغه بیان د توحید کې قل ورته و هل آیا من شرکائکم د شریکانو څخه ستاسې چې د الله سره شریکان کوي من هغه څوک ستا یبد او چې د ابتدا او کې خلق د پیدایشت د کائنات ثم بیا دې یعود را وګرځي هو دا دغه پښتنه ځنه وکړه مخه خو هغه څلور پښتنې وې چې چیرې سوې دا یې پنځم پښتنه د مشرکانو څخه پښتنه وکړه برای په دغه شرکی خدایانو کې چې تاسو الله ته دروي داسې یو څوک شته چې ته ووایې چې په دا کایناتو کې چې دي د ملخان یوازې د پیدا کړي د شرکی خدای بیا یې بیرته اعاده په قیامت کې دي کې دغه څوک شته یا ملک خور یاد که یاداګر د کائنات یاد که چې اول پیدایش کې امدا بت کړی دي دا شرکی خدای کړی دي بیا یې ورسته په قیامت کې اعاده کوي دغه څوک بری په دغه خدایانو چې څه جوړوي دی په خپل درته وایي چې یاد راکړم څوک نشته کدا کائنات ورده واره جوړ کړی دي مله جوړ کړی دي چې بیا در پناه ورسته بیرته راګرځي ایمه علاقه په بوتانو په دا شرکی معبودانو کې دا شی چیرې ګونه نو علاوه نو عبادت پر کوم ولینو قل ورته وایه هل آیا من شرکائکم د شرکانو څخه ستاسو چې د الله سره مدرودی دي من د یو څوک ستا یا به د او چې د ابتدا وکړي الخلقه د پیدایشت کائنات ثم بیا دې یعود اعاده وکړي هو دغه خلق چې باره په ناس د قیامت ورسره یې بیرته بیا چې کړه معاک لیس څوک بنی دی خپل جواب د پیشیا د انسان علاوه قلت د سی باره ورته چې الله یبدا الخلق الله الا پاک یبدا او ابتدا او شروع کی خلق د دغه پیدایشت ثم بیا یعود اعاده کوي هو دغه خلق ورته الله خدا کار کوي ستا په شرکی خدایانو په شرکی معبودانو کې را پیدا کوي به نس کوله نو دا خو بارخ ثابت خبره سو کنه سو خو هغه دی جواب کی چې څوک نشي کوي ورته نو الایخه کوي نو چې الایخه فانا تؤفكون فانا نو چې تؤفكون ګرځول کېږي د عبادت وخت راځي نو ودی بت خانیت څخه لږی نو دلته بار چې یو وخت روان شي په خپل پدې پویږي چې دا خلق ابتدا هم الله کړی دی بیا اعاده هم دی ستا شرکی خدای یو کار وکولای نه بد اوله کوي اسمه خلق نه بیرته اعاده کوي نو فانا چې تؤفكون چې ګرځول کېږي چیرې شیطان ته نو کړی چې شي یې کدا اس په ترجمه یې په دې اسم مضمون په وسو وردا بند دی وسه د الله د وحدانیت لپاره فانا نو چیر تو په کون ته ګرځول کیږي دا یې پنځم سوال چې ذکر شو شپږم قل ورته وای دغه مشرکان ته ورته هل آیا من شرکائکم د شرکانو څخه ستاسې من هغه څوک دی یهدی چې هدایت کوي کی الى الحق وحق دا تاسو کوم شرکی خدایان پیدا کړی په دې کوم هغه څوک دی چې هغه انسان د حق ولاړ ته هدایت حق لار ورته ورشي بد څه ته حق لار شو ورسې خو په خپل سم من بوک من عمیان دی ماته وتی شي بیان راته وو څه لار به ماته وشه نو ورته وایم چې هل آیا من شرکائکم د شرکانو څخه ستاسې چې تاسو جوړ درول دي د الله سره من هغه څوک دی چې هدایت هدایتوي الى الحق وحق نو خدای به خپل سره ته وفرو چې یا د حق هدایت هم دی نس کولی نو قلت تو اي نبي شورت الله الله خو يهدي هدايتك الى الحق حق الرضا كار فاقدي الله كي خو الله هدايتك نو چه هدايت الله كي شنو استاتس وزبشتنا كو نو دا عبادت ورس دا بتي كا الله دا استاتس بت هدايت وحق كي تبوايا ومنو خو الله هدايت وحق دا كي نو چه كي نو دا عبادت ور حق دار وس بت سو كا الله سو خو الله سو چه الله غدي دوغ نغش كار كي انسان ودا هدايت ولا يريت دا حق ولا يريت رابوجنا نو افهمان پښتنه وس دغه سيو کې چې اغه من اغه څوک يه دي چې د هدايت کې اله الحق او حق د الله حق دي حق او دغه د حق دار دي ان پجه خبر یو تبع چې د تابع لا ريدي وس ام من ک اغه څوک د حق دار دي لا يه دي چې هغه لار نس پیدا کول او حق دي لا يه دي د لا يه دي صيغه ته متوجه سي اسد دي لا يهتدي دي چې هغه لار نس پیدا کول بري اغه چې په دار اړول دي ته په دال کې متغامه کړو ساکینه سو خو نه هدا په خاصه لاره ساکینه خو لا یه ته دی برکره ته پس پکې دی چې هم ساکینه سي هغه متغامه دال چې دی هغه چې ساکینه سي په القاده ساکینه نورال بارن ال ساکینه ظاهر په حرف کې بالکسر هي چې بار زیر ور کړی دی اما یا هغه څوک لا یه هیږي چې هغه لار نشي پیدا کولی په خپل الا ان مگر نه هغه وخت یو هدا کدی هدایت کړو په خپل خلاره نشي وړای کده هدایت بل بل چا په غیش کې واخص پر سم لار روان کړي په خپل نه بل ته هدایت کولی سي نه لار پیدا کولی سي نو هغه څوک حق دار د اتباع او د اطاعت دی چې هغه هدایتونه کوي او خلکو ته او کدا هغه څوک چې نه خپل لار پیدا کولی سي نه بل ته لار شوړی سي نو بیا به خلک دا جواب خپل درکړي چې براویان دا چې خلکو ته حق لار شي دغه څوک خیر دی د اتباع وړ دی نو دا بل چې په خپلو مسلمان وکمن دی نه بل چاته لاره ښولی شي نه په خپله پر هدایت لای شي بلکې بل څوک بیا په غېږ اخلي پر سمه لاره به برابر وي نو فما لکم کیف تحکمون فما نو څه شان دی لکم تش لره کیف څنګه تحکمون تاسو حکم کوي نو ستا پیسه دی ته زه اریان یم خلک وایي نو په دا سر کې دې ماغزه دې کشلوبېږي چې په خپله په دې شیانو پوهېږي چې بت ماته لاره نه شي ښولی لاره څوک شي الله یې شي وان بت پخپل لار ولا که خپل ځان ته پیدا کتاب به سو دروشي تا به د اخص یو خاطه به وړي نو دا حکم ته جاریه یم چې څنګه په صلاه ته کې عبادت نه بیا د زړه لپاره کې نو عبادت هم د الله د لپاره دی د آیات ترجمه ته بیرته متوجه سي دغه ځای چې افهمن افهمن آیا نو هغه څو يهدي چې د هدايت کې اله الحق او حق ته ځاک څوک چې د الله دی دا غنو حق او ډیر حق دار دی اند جه خبر یو تبع چې د اطاعت کې وکړي سي امن که هغه څوک لا يهدي چې نخ خپل پر هدايت دی لار نشي وړلای الا ان مگر نه هغه وخت یو هدا کده د هدایت وکړ چې بجه پکې شو واخلي بل لار ته شو دی چې چاته نشي شول او کدا له سو حق دار د هدایت نو خار څو بار د فیصله وکړي چې یا چې د خرګو ته هدایت کی نو بار ورته چې په مال کوم نو څه درسي وي څه شان دي تاسو لره کیف تحکمون تاسو دا څنګه فیصله کوي چې عبادت ودت کوي دا فیصله خو د سړیتوب نه ده وما يتبع اكثرهم الا ظن تفایکن علاوه عبارت نو دغه مشرکان چې دغه شرکی خدایانه جوړ کړی دی په دغه باره کې دی هیڅ دلیل ولا کړی فقط خپل ګمانونه د مخبري زه چې همدا به پر الله ګران زه چې همدا به د الله ناز وردارې زه چې هم ما په اړه د اور اخلاص ګرځم په زه چې هم زه چې هم زه چې هم شي الله دا اوس دلیل دی چې وایي چې زه چې همدا به درکم خو پېښه کې چې یا په تورات کې راغلی و چې بت پر الله ګران یا په انجیل کې راغلی چې بت پر الله ګران سجدي ورته کوي زه سره ځی کېږم خو نه تورات کې راغلی نه په انجیل کې نه په قران کې نه په زبور کې دا کم دلیل دی چې زه چې وایم دا کرده دا غس خبر یو ما یتبع تابع دارین کی اکثرهم اکثر دا مشرکان الا ظنا مگر نو دیو گمان فقط خپل گمان نه په مخ اخس دي نو د گمان الا پاک ویراس چې د گمان قیمت زدر وشه ان الظن به شک گمان لا یغنی نه پاید کی من الحق د حق سخه شیئا ایچ دا شیئا نه کیرو گمان دو انا کد الحق لا تا ولا ک فلا استک لک اجدب شیئا نه کیرا کی پر غد د سرکی میجو پر داسر ان کول کی غټه پیدا خو پرېږ د چتا بده د ورخه خلاصي ته بده الله د عذاب خلاصي یا یاد اجدن کده د خشخش کده پیدا لا ولا کده ان ظن به شک ګمان لا یغنی دی فائدہ نه کوي من الحق د حق څخه غټه نه رسی من الحق د حق د قسم څخه شی ان دوه نه کده پیدا لا نه رسی ان الله علیم بما يفعلون ان الله به شک الله علیم خبردار دی فرا خبردار دی بما پاغه کارو یفعلون چې دغه مشرکان کې نو په شرک نه دی خبر چې دای اڅه فعل کې الله په خبر دی نو په دونه غټ خیانت باندې په دونه غټ ظلم او تجاوز باندې دی الله په حق کې چې عبادت بل چاته کې نو پاغه خو به خی خبر دی نو چې خبر دی معنی دا رسی به جزاء نسی تیارې دل ګور د توحید په احقاق کې په ثابتول کې او د شپ په ابطال کې دوغه مسلسل آیاتونه راول چې په دې کې تقریبا شپږ پښتنې په کې وسوي چې نبی علی السلام ته دغه صورتو وایي دغه صورت چې د ګور د جواب د درک بیا بنو پیغمبر علی السلام ته وسنه بر دغه ورته وایي چې دغه ګر د شیان الله کوي انه عبادت هم د الله تعالی حق دی په یو ځای کې بار ورته ویل چې الله فقل فانا تسرفون نو پر کې چې ګرځول کېږي چې شیطان ته نو کړی اس چې دغه ګر د کارونه الله کوي عبادت بل ځای ته کوي په بل ځای کې فانا تؤفكون تس چې ګرځول کېږي په دا بل آیات ما كبر فما لكم كيف تحكمون نو عجب هذا ذات انا ولد في سلاد عقل تخلي لي اذا ذا طول افعال فالاك منحصر جاء لا فاك في بل سوق دي كانت قدرتنا لي او عبادتنا ده غير لا ده فرح حق ده خبي خنس كذا ففايك ايات ده ولا شي ده تو دي خبري بر غمان بناجي فر يقين دليل ندي بنا ده مؤمن وده نبي خبري خقر ده فر يقين بان بناجي ده الله تعالى خبري شك سر لار ولا كنت بيدا كولس نو ده خبري فر يقين بان بناجي فراغ حقیقت باندې بنات دغه خبرې سیږي د مشرک خبرې ګرد غلطي دي ولې دغه زه چې وام دا به دا بت بشي زه چې هم دا پلانې دلیل نه لري نه د تورات په شواله سي د انجیل نه د زبور یعنی په هیڅ آسماني کتاب کې د شرک جواز نه سپیدا کولای چې د شرک جواز سوی نو الله عز وجل مش ټول د شرک شبهات څخه لا وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.